Moltes gràcies a Dona Llop. Gràcies per haver per haver-nos acompanyat aquesta mañana i quizás volia Dona Llop, pot acercar aquí a nosaltres, que nosaltres estem emitint en directo a través per internet en la web radiotortuga.org. Si voleu entrar en qualsevol moment, pues escoltarà aquesta primera emissió de programa i una altra que ja estan sortint a l'aire. Jo ara em vaig a presentar. Jo sóc Samir Vanegas. Sóc Samir Vanegas, que estic faré un programa que se diu Desconegut per al món. I jo crec que la millor presentació no pot ser ara mateix con un dueto que la veritat que és tremendo i m'ha agradat molt, com és Dona Llop. I jo le voy a contar lo que jo faig en el meu programa. El meu programa té que veure con la música de cantautor, precisament. És la música de cantautor, vull xerrar en la gent que escolta el cantautor, però ara vull aprofitar per xerrar con gent que fa la música. Com estan, Lloc? Molt bé. Bon dia. La veritat que jo estic molt content que estigui aquí i volia demanar-li aquesta vena artística que li ha sortit a vostès, des de fa quant de temps estan fent aquesta feina? Molt bé, pues, ara volia dir una cosa que no l'he dit allà dalt, però precisament gent com en Víctor, no? Víctor, sí. Gent com en Víctor, pues, jo, per exemple, tenia uns 10 anys i ell va venir a la meva escola a fer un taller de dansa africana i el meu primer company baixista del grup, pues, varen pujar a ballar amb ell, pues, jo devia tenir, pues, aproximadament 9 o 10 anys, com aquesta gent d'ara. I lo genial és que avui li has convidat al Víctor a que acompanyi la darrera cançó. Això és genial. Genial. És com li devia, no? Un poc. I nosaltres, pues, la Joana també va començar a cantar de ben prest i jo també de sa música, pues, vaig començar el trombó, no me va anar bé, després la guitarra, i a fer cançons. Pues. Però bé, la veritat que la guitarra te va de perla. I sa veu, en Joana. Sí. Na Joana també. M'he quedat assombrat d'aquesta interpretació i segurament que això no pot ir a menys, sempre va a més. Jo crec que sempre el meu programa de Conegut per el món xerra de la música del cantautor, però en la vida de la persona que l'escolta. És a dir, per exemple, una persona que escolta a Lluís Llach o a Serrat o a Sabina, pues, aquesta gent, quan escolta aquesta cançó la primera vegada, pot ser que li ha donat una idea per fer cosetes. I jo crec, ara se m'hi ven a sa ment, que pot ser també que aquest dia que ha pujat a l'escenari a jugar una mica com Víctor, també t'ha donat una empenta per fer una cosa com la que estàs fent ara, no? Sí, la veritat és que sí, és a dir, suposo que mos estimulam, hi ha molta font d'estimulació, no? Però, per exemple, nosaltres la cuina, la Joana també cuina i la música i la cuina suposo que està molt relacionat, no? Nosaltres mos agrada fer, per fer música has de dedicar un temps, clar, has de tenir els ingredients adequats, clar, i ho has de fer molt d'amor, i en la cuina suposo que és igual, no? Això és molt important, la cuina és, si la fa con cariño, con amor, te surt tot bé. Joana, què és el millor que cuina? Tenc un parell de plats bons. Sí. Però bueno, una de les receptes que tenc en el meu blog és una paella vegetariana com la que estan cuinant aquí darrere. O sigui que molt bé. I Joana, i tu, la història musical i músic que han influït en la teva vida com a artista? Ah, bueno, saber història musical, res. Jo tenia 8 anys i era una nina que no estava empagaïda mai i em van venir a cercar a casa. I bueno, la meva primera actuació va ser en aquesta edat, davant 2.000 i pico de persones a Sauba, en el meu poble, i bueno, vaig cantar No Whitney Houston, The Bodyguard, i amb una peluca molt aparatosa. Sí. I bé, i també vaig fer Sai pena penita pena de la faraona. Vale. I bueno. Que ha anat evolucionant una mica, no? Sí, sí. Molt bé. I tanta sort, perquè lo de folclòrica no me pega molt. No, no, no. Amb tot el meu respecte, però. No, la veritat que no. I ara tenem més concert. Sí, ja que mos deixes la ràdio, així com el canal de transmissió, pues avui vespre en Pere i jo estarem amb una altra formació que se diu Paper Tisora, que és un projecte personal seu. De cantautor, però llevado al concepto de banda. El grup se diu Paper Tisora i estarem avui vespre l'aniversari dels Dimonis d'Esporles. Ah, val. Avui per la nit, no? Sí. Val. Pues això, per tothom que vulgui anar avui a Esporla, estaran també allí per Ina Joana. El tècnic de so té moltes ganes de venir a Esporles. Ah, molt bé. És molt. A lo millor, Pere, quizás per acabar aquesta presentació del meu programa, sí, que li agradeix molt a tots dos, si fa una petita cançó de... Sí. De cantautor, de s'Esteve, d'aquell grupet, okay. Seria genial, eh? Sí. Això és de conegut, bueno, per el món. Aquesta és una cançó que vaig escriure per al meu fiol, que té un any i mig, i també és per als nins que està aquí. Un aplaudiment per tots els nins que són el futur. Se diu Estren, i podeu cantar amb nosaltres. Mem, sabeu què fa Estren? Pues molt bé. Ja sé que és molt bàsic, eh? Els adults també poden ajudar. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Quan estic amb mà obert, xeques cap a l'infinit, veces del fugaç capaç d'obrir el cel amb el seu destí petit i vell, meteorit enmig dels temps, perdut sense retrocés, no pot durar mai, és com un tren. Què fas, tren? Chu-chu! Chu-chu! Chu-chu! Chu-chu! Molt bé! Chu-chu! Chu-chu! Chu-chu! Chu-chu! Els rajos solars no el cremen, esquiva s'espais, les pedres, esborra records sempre, tremolen tots els planetes. Chu-chu! Chu-chu! Chu-chu! Chu-chu! Quan estic a mà obert, xeques cap a l'infinit, veces del fugaç capaç de besar-te davall el nas. En aquell racó perdut, asteroide 15.000, te tocava els cabells, tu feliç estaves com un tren. Els rajos solars no el cremen, esquiva s'espais, les pedres, esborra records de sempre, tremolen tots els planetes. Vinga, lots! Chu-chu! Chu-chu! Chu-chu! Chu-chu! Va, molt fort! Chu-chu! Rajos solars no el cremen, esquives espais, les pedres, tremola, recorda sempre, tremolen tots els planetes. Ah, ah, ah. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vostès, Pere i Joana. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. I crec que ara donarem pas a nostre següent invitat. I moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu a nosaltres. Ràdio Tortuga! Arriba! Gràcies. De Ràdio Tortuga. Ràdio Tortuga i nostre programa Desconocidos para el Mundo. I ara tinc aquí una nina molt especial que està a la vora meva i jo vull explicar això perquè des de la ràdio tenim que imaginar, no és vera, tenim que fer rodar la ment perquè tot ho fluïa. I aquí a la vora meva està una nina molt especial. És especial perquè de casualitat una vegada l'hem trobat passejant a la vora de la ràdio i hem fet con ella unes petites gravacions. Que la nina de tortuga. Ara l'escoltarem. Aquesta nina és la que tenim aquí, que se diu... Bé, su nom artístic és Mar. Ja a aquesta edat, què edat té? Màriam. 8 anys. 8 anys. Bé, el seu nom és Màriam, però el seu nom artístic és Mar. No és així, Màriam? Sí. Val. Ah, simplificant un poc. Sí. Ah, està bé, perdó. Bé, Màriam, si vols, me pot ajudar a invitar el següent convidat. Te sembla? Más o manco. Sí? Val. Idò, pues, convida-lo. Ara que passi en Víctor. Molt bé. Un aplaudiment per nostre següent invitado, que és Víctor. I nos deleitarà con un conte-conto perquè tots vostès disfruten. Podeu disfrutar de tota aquesta tarda que, a més, ara mateix tenim a Víctor, però farà a baix. Sembla que farà a baix la presentació. Pot ser, Víctor? Pot ser. Serem a baix. Connecta-te a Ràdio Tortuga.